بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی اس کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اللہ نے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یہ ہم کو اس دنیا میں دیکھنا ہے. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے تم کو، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں راحتیں کسی جنات کے لیے نہیں، کسی جاندار کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے. یہ امتیاز ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس کی ساری نعمتیں وہ آپ لوگ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے اس کو مسخر کیا ہے، اور مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارے کام میں لگایا ہے. کوئی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کرے گی. آپ سمندر میں جائیں گے تو سمندر آپ کی خدمت کے لیے ہے. وسخر لکم البحر، قرآن پاک کہہ رہے ہیں وسخر لکم البحر، ہم نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. کس کے لیے؟ ڈوبانے کے لیے؟ ڈوبانے کے لیے نہیں ہے، سمندر کو تمہارے کام میں لگا دے. اس میں سے تم تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، مطلب مچھلی آتی ہے. اللہ نے مچھلی کو گوشت کہا ہے کہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، گوشت ہی ہے. جانور کو تو ذبح کرے تب گوشت بنے، مچھلی کو ذبح نہیں کر، وہ تو گوشت ہی ہے. پتا کہ کھا لو ایسا کو لو میں ہو لحمن سری تقریباً تلبسونها، اور اس میں سے قیمتی چیزیں موتی آتی ہے جو تمہارے زیور زینت کے کام آتی ہے، یوں کہتے ہیں. اور یہ سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہے، سمندر کو کام میں لگایا، سب چیزیں تمہارے کام میں لگایا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے، پیدا انعام ہے، یہ پیغام ہے. یہ نبیوں کا درج ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام اکرام سے آگاہ کر کے پھر اللہ کے آنے والے ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ شاید دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہمارا اصل رخ جو ہے وہ آخرت ہے، ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، اور دنیا ہمارے لیے اس لیے بنی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وقت فیما عطا کر اللہ دار الآخرہ، اس کو اللہ نے جو دیا ہے دنیا میں اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے کہ وہ فانی سے فانی بنا رہا ہے. جیسے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ غبارہ بنا رہے، بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے مختلف رنگ کے، اس کو خریدتے ہیں، اس میں بھوک ہوا بھر کے بڑا غبارہ اور خوش. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا رنگ ہی رنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب وہ پھوٹ جاتا ہے تو نہ کچھ نکلتا ہے نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے. ایسا کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور کل کا یعنی کل جو عمل فائدہ دینے والا ہو یعنی موت کے بعد اس کے وہ اس عمل کو آج کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Dear respected brothers and elders, our respected guests in mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala has made this dunya, has made this place of the world that we are living in a place of zimmedari, a place where we have to fulfill our responsibilities and our duties and our obligations. This is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. When a person will fulfill their zimmedari, when a person will fulfill his obligations and duties, then the help and the mother of Allah subhanahu wa ta'ala will come. What is our zimmedari? What is our responsibility? What is our obligation? What is our duty? This is what Anbiya alayhi salam have come to tell us about. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to us in the hadith that comes to the near meaning to the effect, in the dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah, that indeed that this world, the worldly things, the material things have been created for you, for your benefit, and you have been created for akhirah, for the next life, for the life which is coming afterwards. This is a basharat. This is a basharat for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is glad tidings from Allah subhanahu wa ta'ala that everything that Allah has been created for us, for the khidmah and for the service for the insan, for the khidmat and the service of Bani Adam. This is the ikram that Allah subhanahu wa ta'ala is showing Bani Adam. This is the respect and honor that Allah subhanahu wa ta'ala is giving to the humanity, to the human being. What does it mean that Allah subhanahu wa ta'ala has made these things for us? The dunya is for us, the world is for us. It means that everything in the world is musakhar for us. Everything has been made subjugated for the khidmat of insan. Everything has been made subjugated for the service and for the benefit of insan. This is for Allah subhanahu wa ta'ala has made it like this, just like Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about the ocean, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned about the seas, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala has subjugated for you the ocean. What does that mean? That does not mean that the ocean has been created to drown us or to make us sink, but rather we get things from the ocean. Allah subhanahu wa ta'ala has created لَحْمًا طَرِيًّا, the meat from the ocean. Yani the fish, Allah subhanahu wa ta'ala has described it as meat. The other meat, it will only become meat to eat after you slaughter it. But the meat of the ocean is such, the fish, that without slaughtering, without zida, Allah subhanahu wa ta'ala has made it lahman taliyan. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala also mentions that from the ocean, from the depths of the ocean, you take out the jewelry that you wear. This is also one of the ni'mat and one of the bounties of the ocean. Allah subhanahu wa ta'ala has made this for us, لِتَعْتَلُوا مِنْ لَحَمْ, that from the lahman taliyan. And Allah subhanahu wa ta'ala, this is the tarz, or this is the methodology of the Anbiya alayhi salam, that first comes in'am, then they do the pehram. In'am means that the Anbiya alayhi salam tell and they inform and they explain to the people the ni'mat of Allah, or the bounties of Allah, or the gifts of Allah. Then after mentioning to Allah, to the people, or mentioning to the ummah, the in'am, the benefits and the gifts, then they give the pehram. The pehram is the message, or the responsibilities, or the obligations that they have to do. Our rukh should be the rukh of akhirah. Our direction supposed to be direction for akhirah. That the intelligent person is the one who uses his dunya, who uses his worldly materials or worldly things to attain the akhirah, to attain the benefits of the next life. وَابْتَغِ فِي مَا عَتَاكُمُ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala says to the inner meaning that seek with the things that Allah has given you in this world, seek the akhirah, seek the blessings and seek the ni'mat of the next life. The person who takes dunya, who takes the worldly things and attains more dunya or attains the worldly things, this person is a foolish person. And he's giving the beautiful example like a child. The child is attracted to the balloon, they're very colorful, and he blows the balloon up with air and the balloon is very big and very nice. So what is the ending of that balloon? It just pops. It doesn't give any really benefit. So it's only color, it's only decoration, it's only attraction. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut, that the intelligent person is the one who controls his nafs, he controls his desires, and makes those actions and makes those amal which will help him, help that individual in the life after them. This is the this is the intelligent person. तो ये हमारे नाम ये पैगाम है कि आहोश आदमी समझदार आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे और मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे. इसको कहा गया है समझदार. और नादान कौन है? कि नादान आदमी वो है कि जो अल्लाह ताला पर उम्मीद बांधे और अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करे. जो अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करे और अल्लाह पर उम्मीद बांधे कि अल्लाह बेड़ा पार करने वाला है, ये बात नादानी की है. बल्कि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल अमल करार दिया है. ये दुनिया दारुल अमल है. यहाँ अमल किया जाएगा, अमल करने की ताकत दी गई है और अमल ही से मुतालिक है. जब तक मौत नहीं आवे वहाँ तक हर आदमी में अपना अमल करने की ताकत मौजूद है, चाहे अच्छा अमल करे चाहे बुरा अमल करे. दारुल अमल होने की वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ अमल की ताकत दे दी है ताकि वो अमल करे. जब उसके मौत आ जाएगी तो अमल का दरवाजा बंद होगा. ऐसा मत इब्न आदम इन कतान हो अमल हो हदीस शरीफ में है. जब आदम का बेटा मरा कि अब उसका अमल का दरवाजा बंद हुआ. अब वो अपने अमल का नतीजा देखेगा, अब अमल नहीं होगा. दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल अमल करार दिया है, इसलिए यहाँ आदमी अमल करेगा. हदीस शरीफ में है कि कुल्लु नास यगदू फबाइउ नफ्सहू मुबिकहा औ मौतिकहा. हर आदमी दुनिया में यहाँ एक तरह से ताजिर है. जैसे ताजिर बाजारों में सौदा करते हैं, उस सौदे में कुछ नफा कमाने वाले भी होते हैं, खोट खाने वाले भी होते हैं. इस तरह यहाँ दुनिया में हर आदमी अपनी सलाहियत का सौदा करता है. सलाहियत का सौदा का मतलब ये है कि वो अपनी सलाहियत किसी न किसी तरीके पर लगाएगा, या अच्छे तरीके पर लगाएगा या बुरे तरीके पर लगाएगा. उसकी सलाहियत बहरहाल लगने वाली है. जैसे बाजार में आदमी सौदा करता है तो फरमाया हर आदमी जो दुनिया में सौदा करता है, कारोबार करता है और उसकी सलाहियत लगती है, वो सलाहियत लगाने की वजह से बाद लोग नफा कमाएंगे, बाद लोग खोट खाएंगे. जैसे बाजार में माल लगाते हैं अपने कारोबार पर तो बाद लोग नफा कमाते हैं, बाद लोग खोट पाते हैं. इस तरह यहाँ हर एक की सलाहियत लगेगी. उस सलाहियत लगाने में कुछ लोग खोट करेंगे क्योंकि सलाहियत जाया हो गई. अल्लाह दुनिया अहम या सगुन नहम यू सगुन सुना. क्योंकि सारी कोशिश सारी मेहनत इसी दुनिया पर चली गई और वो समझते हमने बहुत कुछ किया है, हालांकि कुछ भी नहीं किया बल्कि धोखा खाया है. धोखा खाया है कि खोट का धंधा किया है. सलाहियतों का लगना यहाँ दुनिया में तय है अल्लाह की तरफ से कि लोग दुनिया में पैदा होंगे और अपनी अपनी सलाहियतें लगाएंगे. कुछ सलाहियत लगाने में कुछ खोट खाने वाले हैं, कुछ नफा उठाने वाले हैं. तो अब खोट किसको है, नफा किसको है, ये आदमी नहीं जानता. इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नफा और नुकसान के राह समझाने के लिए सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा है. हाँ, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई खोट और नफे की बात नहीं बता सकता. इसलिए दुनिया को अल्लाह ताला ने जीनत दी है. दुनिया को जीनत दी गई है. जीनत की वजह से हर आदमी इसकी तरफ माइल होगा. हाँ, हर आदमी इतना जानना ना अल्लाह जीनत अल्लाह कि हमने दुनिया की हर चीज को जीनत दे रखी है. जीनत की वजह से तबीयत माइल होती है. जी हाँ, उसकी तो हमने दुनिया की हर चीज को जीनत दी है. आप एक जूता देखेंगे तो जूते को जीनत दी है. बड़ी बड़ी कीमत जूते के लोग अदा करते हैं. पांच पांच हजार रुपए का जूता, $8,000 का चप्पल एक मरतबा किसी मतलब आया था. क्यों? वो चप्पल को जीनत दी है. वरना वो तो कदम के नीचे है. जी हाँ, इसी क्या जीनत दी है. हमने दुनिया की चीजों को जीनत दी है. ठीक बात है. जीनत देने में क्या मसले हैं? जीनत देने में क्या मसले हैं? जीनत देने में मसले यह है دنیا کی چیزوں کی زینت دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کون زینت کی طرف جاتا ہے اور کون مقصد زندگی کی طرف جاتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا کی زینت تمہارا امتحان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا لَرَدْ زِينَةَ لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم نے دنیا کی جن جن چیزوں کو زینت دی ہے اور زینت دے کر دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون زینت کی طرف جاتا ہے اور کون اپنے عمل کی طرف جاتا ہے, کون اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنے عمل کو, اپنی کارگزاری کو جو اللہ کے سامنے پیش کرنے ہے, کون اچھی بناتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے دو قسم کے نشان ہیں, زینت کی طرف جانے والے اور مقصد حیات کی طرف جانے والے, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. And my dear brothers, the peygam for us, the message for us, is that we have to control that the one who controls their nafs, the one who controls their desires, and does the amal for the next life, that person will be the successful person. And the one who is foolish, who is the foolish person? Who is the one who is deceived and foolish? Is the one who follows his desires. And on top of that, in spite of following their desires and going into disobedience, he has false hopes in the virtue of Allah subhanahu wa ta'ala. A person is doing sin and is disobedient, at the same time he has false hopes in the mercy of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has made this world, has made this dunya darul amal. As long as anybody in this world, every individual, for him, this dunya is darul amal, a place of doing deeds, a place of actions. A person can do good actions, righteous actions, or a person can do evil action. This is darul amal. But after this life, when a person dies, then it is not darul amal anymore. No more amal is possible. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to us, to the near meaning, that when Ibn Adam dies, when insan dies, when human being dies, انْقَطَعَ, that all of his amal are discontinued. There is no more amal for that person. A person cannot do any more amal. Now, from this life, after this life, comes the next life. That is darul jaza, the place of seeing the results, the place of seeing the outcome. The outcome of the amal will be seen in the next life. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned the hadith to the near effect that every person in this life is like a tajir, is like a businessman. Every person is like doing business in the market. I give this entire dunya, as if this entire world is a big marketplace. And in the marketplace, in the souq, what happens? Some people are profitable, some make a lot of profit, they make a lot of money, and sometimes other people, in spite of making effort, they lose. They are in khasara, they face losses. In this dunya also, Allah subhanahu wa ta'ala has made it like a marketplace. But in this marketplace, unlike the worldly marketplace, people are selling commodities, people are selling items and merchandise and things. What is being sold here, or what is being dealt with here, it is the salahiyat of the insan. It is the capabilities of the insan, the capabilities and the experience of insan, and the quality that a person has given him, as for that thing is being sold. Some people with their salahiyat, with their capabilities, they profit, and some of them are losers. Alladheena dhalla sa'yuhum, that those people who have lost, or their sa'ya or their efforts have been caused them to be lost, or they have faced loss in their efforts in spite of making efforts. And my dear brothers and elders, nobody can tell you in this world in which categories or in which things there will be profit for us in terms of our salayat and which things there will be loss. Only one category of people are such, and they are the Anbiya alayhi salam. They are the prophets and the messengers. The prophets and the messengers have been sent by Allah to inform us that in which things are our profit and which things are good for us and which things there is loss for us. This world, all the worldly things have been adorned with zinat. Everything has been decorated with zinat. Zinat means decoration, embellishment, attraction. There is attraction in everything. Inna ja'alna ma'a al-ard zinatan laha. Whatever is in this earth, we have put a zinat behind it. We have made it attractive. We have made it full of temptations. Even such, using giving example, even the shoe that we wear, the shoes, even in that there is some zinat. Last time he came here, somebody showed him an $8,000 shoe. Why? Because there's zinat in there. There's some attraction in there. There's some beauty in there. This beauty and this attraction has been put in everything in the world. And what is the maslahat? Why did Allah subhanahu wa ta'ala put attraction and temptation in the worldly things? What is the reason? Allah subhanahu wa ta'ala says, لِنَبْلُوَهُمْ أَحْسَنُوا. Which one of you can do the best of the deeds? Allah has made these worldly things full of attraction, full of temptation. Which of you will go towards the attraction and temptation? And which of you will go away from this and go for the orders of Allah subhanahu wa ta'ala to see which person will do what? This is the maslahat, or this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created attraction and zinat in the world in him. Allah ta'ala has given the world zinat. And this zinat is given by the کہ ہم بھی زینت لینے لے کر کے اپنے بندوں کا امتحان لینے چاہتے ہیں کہ کون زینت کی طرف جاتا ہے، کون مقصد حیات کی طرف جاتا ہے. زینت طرف جانے کے لیے کوئی رہبری کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی چیز، اپنی دنیا وہ اچھی معلوم ہوتی ہے، جی ہاں، ہر ایک کو. اس لیے اس کی کوئی رہبری کی ضرورت نہیں ہے. زینت کی طرف جانے کے لیے رہبری کی ضرورت نہیں ہے، مقصد کی طرف جانے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کی زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے؟ کیا زینت کے لیے دی ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ تو مقصد حیات جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. آدمی جاہل پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے. اس کو اپنی حاجتیں یاد ہوتی ہے، اپنی راحتوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن مقصد زندگی کی فکر نہیں ہوتی. مقصد وہ بتائے گا جو اصل چیز کو بتاتا ہے. جو دوا بتاتا ہے وہ دوا کا مقصد بتاتا ہے. یہ دوا کس کام کے لیے؟ اوپر کے لیے ہے، اندر کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، لگانے کے لیے ہے. تو جو پیدا کرے گا وہ مقصد بتائے گا کہ کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. فائدے کی بات ہے تو سب چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، جیسے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے. اور ہم کو جو پیدا کیا ہے وہ کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور تم کو یعنی بنی آدم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آدم کی اولاد کا اکرام ہے. ہاں، اللہ نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے تمام چیزوں کو، تو اس کے لیے، اور اس کو اپنے کام کے لیے. تو کوئی بادشاہ کے کام کے لیے ہو، کوئی بڑے آدمی کے کام کے لیے ہو، تو وہ عزت محسوس کرتا ہے. تو یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا کام کیا ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک تو صلاحیت پیدا کر دی. ہاں، ہر انسان میں صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی چیز کو، اپنی صلاحیت کو سمجھے اور ضائع نہ کرے. ہاں، بڑی بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے اور چاندی کی کانیں میدانیات، ہاں، جہاں سونا نکلتا ہے اسی کرنسی بھاری ہو جاتی ہے. تو سونا نکلا ہے، ہر آدمی فرمایا کہ سونے چاندی کی کام کی طرح سے ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. لیکن سونا جب تک مٹی کے نیچے ہو، چاندی جب تک مٹی کے نیچے ہو، اس کی کوئی قیمت ہوگی تو وہ نیچے ہے، اس لیے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو صفائی کی جاتی ہے، اس کو بازار میں آ کر پھر اس کا بھاؤ اور اس کی قیمت دی جاتی ہے کہ آج سونے کا یہ بھاؤ ہے، آج سونے کا یہ بھاؤ ہے. جی ہاں، ایسے ہی انسانوں کی صلاحیتیں، انسانوں کی صلاحیتیں اپنی خواہشوں کے نیچے اور اپنے ماحول کے نیچے ہوتی ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی اس کی زندگی گزرتی ہے. جی ہاں، اور اس کی صلاحیتیں اپنی خواہشوں کے نیچے، خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارے یا ماحول جیسا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے صلاحیتوں کو صحیح کام پر لانے نہیں دیتی. ایک اس کی خواہشیں ہیں, ایک اس کا ماحول ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو صحیح روپ پر لانے نہیں دیتی. کہ آدمی اپنے خواہش, کیونکہ اس کی خواہش ہے, اس کو اچھی لگتی ہے, میٹھی لگتی ہے. جب تک اس کا بچپنا ہے اس کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں, کھانا پینا کھیلنا, ہاں اس کی خواہشیں ہوتی ہیں. جی ہاں, پھر جب بچپنا ختم ہو گیا تب جوانی آئے گی, تب جوانی کی خواہش آئے گی. ہاں, امام غزالی فرماتے ہیں تین درجے انسان کے, ایک بچپنا, ایک جوانی اور ایک بڑھاپا. جب تک بچپنا ہے کھانا کھیلنا, میں چھوٹا تھا ہمارے دیہاتوں میں گلی ڈنڈے سے کھیلتے ہیں. اب آپ لوگوں کو نہیں مولا مجھے لانا, آپ تو مشارے کرنا مشکل ہو گئی ہم لوگ میں. تو کتنے گلی ڈنڈے میں نے بنا رکھے تھے. ہاں, کھیلنا, کتنی کوڑیاں جمع کر رکھی تھی. اب تو وہ کوڑیاں بھی نہیں, آپ لوگوں کو سمجھا رکھے نئے لوگوں کو, جوانوں کو. کیوں کہ کھانا کھیلنا یہ بچپنے کا بچوڑا ہے. انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر بین الاموال والاولاد. امام غزالی فرماتے ہیں آدمی کی زندگی کے تین دور ہوتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے بچپنے کا, جسے میں نے کہا کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کھانا کھیلنا. کہ کھانا کھایا, پھیرا, پھر کھیلا, پھر بھوکا ہوا تو گھر میں آیا. جی ہاں, کھانا کھیلنے چلے گئے. تو بچپن کا دور جو ہوتا ہے وہ کھیل کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے جوانی کا, تو وہ زینت اور تفاخر. جوانی میں زینت, شو اور تفاخر, رکڑ, کیونکہ طاقت آتی ہے. یہ دوسرا دور. اور تیسرا دور بڑھاپے کا ہوتا ہے. یہ بڑھاپے کے ارمان اور جذبے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑھاپے کے ارمان اور جذبے یہ ہوتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے, میری اولاد بڑھ جائے. تکاثر پھر لمال والا اولاد, میرا مال بڑھے, پوتے ہیں, نواسے ہیں, یہ ہیں وہ ہے. یہ تین دور زندگی کے ہیں بتایا ہے. تکاثر پھر لمال والا اولاد. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری رونق دنیا کی زینت تک ہوگی, جب تک دنیا کی حیات ہے وہاں تک. پھر یہ سارا سلسلہ ختم. اس لیے اگر آدمی کی رہبری نہ کرے تو اس کی ساری صلاحیتیں ان تین طور پر لگے گی, بچپنے پر, جوانی پر اور بڑھاپے کے جذبات پر. کہ ماں اولاد اس کی کثرت ہو جائے, مالداری ہو جائے. جی ہاں, اولاد ہو جائے, کنبہ ہو جائے. یہ اصل نہیں ہے, یہ اصل نہیں ہے. اصل مقصد زندگی اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر نہیں چھوڑا, بلکہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کی ہے پہلے دن سے. کہ زندگی کا کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے, اکرام کر کے ان کی زندگی کا مقصد بھی بڑا بنایا. ہاں, کہ اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا میں نے جناتوں کو, انسانوں کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد زندگی ہوا, یہ مقصد زندگی ہوا کہ جو احکام اللہ کی طرف سے آئیں گے زندگیوں میں اس کا پورا ہونا, یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے اطاعت اور اللہ کے حکموں اور اس کی عبادت, یہ زندگی کا اصل کام ہے. جب زندگی اصل کام پر رہے گی تو زندگی کے حالات بھی اچھے رہیں گے, اور جب زندگی اصل مقصد پر نہیں رہے گی تو زندگی کے حالات بھی صحیح نہیں رہیں گے. یہ قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے پہلا خطبہ دیا تھا مدینے والوں سے, وہ کتابوں میں ہے. اس خطبے میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. ایک ٹکڑا ہے اس کا. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے, اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی بات, ایک ہی بات. کہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو, کیونکہ دنیا میں اگر آدمی کا معاملہ اللہ کا سے بگڑ جاتا ہے, اس کو اللہ نظر نہیں آتا, بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, اس لیے وہ غافل ہو جاتا ہے. یہ غفلت کی جگہ ہے, یہاں کے اسباب میں غفلت کی تاثیر ہے, یہاں کے اسباب میں غفلت کی تاثیر ہے. دنیا کے ہر سبب میں علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر سبب میں غفلت کی تاثیر ہے, کھانا ہو پینا ہو, بیوی ہو, بچے مال, جو بھی کوئی بھی سبب, کہ ہر سبب میں اللہ سے غافل کرنے کی تاثیر ہے. اور آدمی کو دنیا کے اسباب بہت پسند ہے, ہاں اسے اسے محبت ہے دیر کے اسباب سے, تاکہ ان کو حکومت سے تاجر کو تجارت جن کے بعد جو ہے اس سے محبت ہے, اور محبت کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ اس میں اس کو آگے بڑھاتا ہے, تاجر تجارت کو ترقی دیتا ہے, حاکم حکومت کو ترقی دیتا ہے, مالدار مال کو ترقی دیتا ہے. محبت کی وجہ محبت ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے, اگر یہ ختم نہ ہو جائے اس لیے وہ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جب یہ اس میں آگے بڑھ جائیں گے تو ان کی زندگی کا مقصد اوجل ہو جائے گا, پھر وہ اسی میں لگے ہیں, آج تجارت میں, زمیندار زمینداری میں, مزدور مزدوری میں, حاکم حکومت میں, یہ چار شعبے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے, اس کو معیشت کے شعبے کہتے ہیں. یہ چار شعبے ہیں دنیا میں گزار کے لیے, حاکم کی حکومت, تاجر کی تجارت, مزدور کی مزدوری, زمیندار کی زمینداری, یہ چار شعبے ہیں معیشت یعنی گزارا کرنے کے لیے. یہاں گزارا کرنا ہے پھر اس کے بعد موت آنی ہے, موت تک گزارا ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چار شعبے پیدا کیے. My dear respected brothers and elders, Allah subhanahu wa ta'ala has given zenith to the things of the world, and one of the purpose is that to take imtihan from us, to take our test, which person, which of the people will go towards the zenith and the attraction and the temptation, and which people will go towards the maqsad. These are opposite directions. To go towards the zenith, to go towards the attraction that Allah subhanahu wa ta'ala has created in the worldly things, a person does not need any guidance, a person does not need any guidelines, that if you want to follow the zenith and attraction and temptations, you must do like this, like this. So automatically a person will be inclined towards it. Because you know, a person, insan, is created jahil, and insan is created kamzor, weak. Insan is unknowing, he doesn't know, he doesn't have the knowledge, and at the same time, the insan is kamzor, the insan is weak. And a person tries always to go towards, a person will always try to go towards his comfort. A person will always try to go towards that is which is attractive to that person. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created this dunya, and Allah subhanahu wa ta'ala has told us through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that this dunya has been created for us, and we have been created for akhirah, to prepare for the next life. Just like the person who makes the medicine, just like the person who creates the medicine, he will be able to tell you correctly what is the maqsad of this medicine. What is the purpose of this medicine? Is it for external use? Is it for drinking or sticking inside? What benefit will it give you? Who will give you the information that the medicine, what is it? What is the maqsad of the medicine? The person who created the medicine, he will give you the information of what is the maqsad of the medicine. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala created everything. And Allah subhanahu wa ta'ala created us. He created everything in the dunya. And he told us the purpose of this dunya is for your khidmat, for your purpose, to serve you. And Allah subhanahu wa ta'ala also created us. Allah subhanahu wa ta'ala created the insan. Why did he create us? Allah created us insan so that we can worship him, and also we can prepare for the akhirah. This is the ikram of the insan. This is the ikram of Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala has created the insan and given ikram to the human being and honor and respect. And just like Allah subhanahu wa ta'ala has given us a work, has given us a maqsad, in dunya, if some king or some person of worldly status were to give us some work, we would feel happy, or we would feel respected, or we would feel dignified. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a maqsad. What is our zimmadari? What is our responsibility? What is our obligation? We cannot tell that by ourselves. In each human, Allah subhanahu wa ta'ala has created salahiyat. Salahiyat means the capabilities. The istidad, the capabilities, the salahiyat are in each insan. Every person has some type of salahiyat. And these salahiyat are being spent. These salahiyat and these capabilities are being used. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has explained to us, النَّاسُ مَعَادِنْكَ مَعَادِنَ الزَّهْبِ وَالْفِدَّةِ, that the humanity, the insan, the human beings are like mines of gold, are like mines. Mines of gold and silver. Mines are under the ground. You dig into the ground, you dig into the mine, you get gold and silver. And we understand what is Rasulullah also explaining to us, that as long as the gold and the silver are buried in the ground, there's no worth for them. They're worthless. In the place where gold and silver come out, then the currency of that place goes up. Because what did they do? They took the gold and the silver, the valuable items, they took it out of the ground, it was buried under the ground, they took it out, now there's value. Now the insan there has salahiyat. The insan has capabilities and talents. Now these capabilities and this salahiyat have been buried under two things. They have been hidden and buried under two things. What are those two things? One is the desire, khwahishat. The insan's khwahishat and desire bury his salahiyat. Similarly, the mahol, the environment around that person. A person leads his entire life with his true salahiyat, sometimes buried under the khwahishat, his desires, and under the mahol of the environment. These two things do not allow a person to expose his salahiyat and to use his salahiyat and capabilities in the right way. And he's also mentioning Imam Ghazali rahimahullah, he mentioned that there are three stages of the insan. There are three stages in the life of the insan, the lifetime. One is the childhood, early age, the childhood, then there's the youth, and then there's the old age. The time of the childhood, Allah subhanahu wa ta'ala also does ishar inna wal hayatu dunya la'ibu wa lahu. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that this worldly life is just a play in a game. Khela or kana. The childhood is what? Khela or kana. A kid is playing. When he gets hungry, he goes home to get some food from his mother, then he starts playing again. That's his purpose of life. He doesn't see anything else. It's only khela or kana. That's it. And he's explained that when I was a young boy, I used to play with sticks, and I can't even explain to you what we used to do because now you have different things. But I collected so many of these sticks because it was a game, it was just a play. When a child is small, all he's worried about is khela and kana. So he's playing and having fun and eating, that's it. Then when a person becomes a youth, person gets some strength and jawani, as we say, then he's more interested in zinat and tafakkur. Zinat. Decoration, embellishment, adornment, looking good, and tafakkur, and being proud of the things that he has, and his strength, and maybe wealth. Then a person goes through that stage. After the childhood, then there is the youth. And then in the old age, what is the jazba? What is the desire? The desire, takathur fil amwal wal awlad, and I should get more and more children, and more progeny, and I should get more and more wealth. The wealth that I have should increase. The children I have should increase. And what happens? Then the ending comes. The life ends. And if there's no guidance for a person, then what will happen? His salahiyat will be wasted. His salahiyat and his capabilities that Allah has given him, they will be ruined. To use this salahiyat in the proper way, there needs to be rahbari. There needs to be some guidance, some guidelines to show us what is the maqsad. For this, Allah subhanahu wa ta'ala has sent prophets. And what is our maqsad? Is to, Allah mentions in the Quran according to the near meaning, I have created the insan only for ibadah. And only to fulfill the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Fulfilling the orders of Allah is ibadah of Allah. If the person's life is on his true maqsad, asal maqsad, if the person's life is on his true purpose, then everything will be fine. And if the person, then the halat will be correct. And if a person's maqsad gets lost and he's not on his true maqsad, but rather gets into other things, distracted, then his halal will be ruined. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam first made hijrah from Makkah to Medina, he gave the first khutbah in Medina Munawwara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, more or less to the effect of the word, man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, the one who corrects his ta'alluq, his relationship between himself and Allah, aslaha ma baynahu wa bayna khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala will reform and correct his relation with himself, with that person and the entire creation. If I want that my relationship and my halal should be correct with the people and other people in the world and the other things, I have to reform my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And my dear brothers, in the worldly things there is the ta'asir of ghafla. In all the worldly things, there is the effect of negligence. These worldly things are such that in them, there is the ta'asir or there is the effect of negligence or forgetfulness. A person, when he gets involved in these things, and the muhabbat of these asbab comes in his heart. When a person gets involved automatically, without even knowing, the muhabbat comes inside. And as a result, what happens? He goes more and more ahead in these worldly things. And he goes more and more ahead in making effort for these things. A person has maal, he's doing tijarat, more and more the love of tijarat is coming in his heart. The hakim is doing, he's ruling, he's the ruler or the king, more and more love of hukumat is coming into his heart. There are four types of ma'aish, or four ways, four general categories of earning or earning livelihood that Allah Ta'ala has created. Imam Ghazali rahimahullah mentioned. One is tijarat, tajir, to do business. One is the agriculture, the farming. This is another way Allah Subhanahu wa Ta'ala has created for livelihood, for income. The third is labor and employment. A person works for somebody, does work, and this is the mazuri. And the fourth is the hakim. He's doing hukumah. This is another way. A person goes into these things, what happens? Then he gets more and more involved, and the person becomes negligent and forgetful of his true purpose. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ انما هذه الحياة الدنيا متاع. دنیا کی زندگی جو ہے وہ گزارے کا سامان ہے. یہاں ہر سامان گزارے کے لیے اور حاجت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں مکان بناؤ، کپڑے بناؤ، جو بھی بناؤ، اس سے کیا مقصد ہے کہ حاجت پوری ہو جائے، راحت مل جائے. اس کو متاع کہتے ہیں عربی میں. انما هذه الحياة الدنيا متاع. یہ دنیا کہ تمہاری حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے. وہ حاجتیں تجارت سے، زمین داری سے، حکومت سے، مختلف چیزیں پوری ہوتی ہے، لیکن ہے سب حاجت پوری کرنے کے لیے، اور آگے کچھ نہیں ہے. سارے اسباب انما هذه الحياة الدنيا متاع، یہ تو تمہارے گزارے کے لیے ہے، یہ تمہارے حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. چنانچہ جس چیز میں حاجت پوری ہو جاتی ہے، آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب کیا کرے، میں بیٹھا ہوں، اب یہ کم بلا ہو جائے گا تو میں کرسی چھوڑ دوں گا. جب حاجت پوری ہو گئی اس کو کہتے ہیں متاع. یہاں ہر چیز حاجت اور گزارے کے لیے ہے. ٹھہرنے نہ وہ چیز ٹھہرے، نہ وہ چیز رہے گی، نہ یہ وہ چیز سے فائدہ اٹھانے والا رہے گا. یہ اس میں ہم نہیں کرتے. گزارے کے لیے ہے تو گزارے والا گزارا کر لیتا ہے، اور وہ چیز گزارے کے وقت رہتی پھر وہ چیز کی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر ساری دنیا وہ تمہارے گزارے کے لیے متاع. اور آخرت، اللہ نے آخرت کا تعارف کرا ہے کہ بس آخرت تو ہے دار القرار. کہ آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، یعنی وہاں رہنا ہی رہنا ہے، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے. دار القرار ہے، رہنا ہی رہنا. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے. اس کی ہم کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کیوں؟ کہ آخرت کو باقی رہنا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے. اپنی ختم ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنا لو. ختم ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنا لو، یہ سمجھدار ہے. اور باقی رہنے والی چیز کو ختم کرے بنا ہونے والی کی وجہ سے، یہ دھوکہ کھائے گا. جب کچھ پاس اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس جگہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. کہ جو باقی رہنے والی چیز تھی اس کو کھویا اور یہ باقی نہیں رہی، تو یہ دھوکے میں ہے. دھوکہ ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی پر دھوکہ کھلے تو پچھتاوا ہوئے، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. آپ کو کیا سمجھانے کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب دھوکہ کھلے تو آدمی کو پچھتاوا ہو، ندامت ہو. مثلاً کسی کام کے لیے 50 دینے تھے، وہ 100 کا نوٹ دے دیا ریلوے اسٹیشن پر، اور وہ باقی واپس بھی نہیں لیے، 100 کا نوٹ لیا اور لے چلے گئے. جب اس کو یاد آیا میں تو 100 کا نوٹ لیا تھا، تو اس کو اندر ایک قسم کی جلن ہوتی ہے، اس کو پچھتاوا کہتے ہیں، حسرت کہتے ہیں اس کو عربی. ہاں، تو حسرت اور پچھتاوا، دھوکہ ہوتا ہے تو دھوکے کی نشانی یہ ہے کہ جب دھوکہ کھلتا ہے تو آدمی کو اندر پچھتاوا حسرت ایک جلن ہوتی ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا اور اسے کوئی لت نہیں ہوتا. جی ہاں ہم تھوڑی دیر پچھتاوا کر کے پھر دنیا ان بھول جائے گا اس کو. تو یہ ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے کہ یہاں آدمی کو دھوکا ہوتا ہے, اس لیے نتیجے پر آدمی پشیمان ہوتا ہے, اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا, ہر مرنے والے کو پشیمانی اور پچھتاوا ہوگا. حضرت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر مرنے والے کو کیوں ہوگا, اچھے مرنے والے بھی ہوتے ہیں برے مرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو برے کا پچھتاوا تو بجا ہے ٹھیک ہے لیکن اچھے کو کیوں پچھتاوا ہوگا. فرمایا اچھے کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا, میں تو زیادہ بھی کر سکتا تھا, اچھے رکعت بھی پڑھ سکتا تھا اور میں تو 100 رکعت بھی پڑھ سکتا تھا. ہاں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اوابین کی 20 رکعت پڑھتے ہیں, جو مغرب بعد پڑھی ہے نا اوابین کی 6 رکعت آپ پڑھتے ہیں وہ 20 پڑھتے تھے, کیونکہ 20 کی روایت بھی ہے اور 6 کی روایت بھی ہے. تو ہم لوگ 6 پڑھتے ہیں, وہ حضرت 20 رکعت پڑھتے ہیں, تلاوی کی 20 رکعت ہوتی ہے. جی ہاں سمجھدار آدمی ہوتے ہیں تو وہ دھوکا نہیں کھاتے بلکہ اپنی دنیا سے آخرت بناتے, اور اسی کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وقت گئے فیما آتا کلّا وہ تارا لاخرا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے وہ اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ تبلیغ ہے, اپنی آخرت بنانے کی تبلیغ کی ہے. اور یہ بات اصل میں قارون سے کہی گئی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آیت ہے قارون کے لیے بات آئی. قارون کو اللہ نے خوب مال دیا تھا اور اس نے خوب مال جمع کیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تھی میرے پاس اللہ کر دیا ہوا بہت مال ہے, تو اس سے اپنی آخرت بنا لے تاکہ میری آخرت جیسے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس مال میں وہ ادا ہو جائے. یہ بات کہی کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے اور تیری آخرت بن جائے. وہ بات اللہ نے یہاں بھی اتاری ہم لوگوں کے لیے بھی, جواب کرے فیما آتاک اللہ تعالیٰ الآخرہ, تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے بندے تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ اصلی بات ہے کہ اللہ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کی ہے, اس لیے دنیا قیمتی ہے. ہاں ورنہ تو نہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. آپ سنتے ہیں روزانہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جی ہاں اور دنیا پر لعنت ہے, دنیا ملعونت ملعونن ما فیہا, کہ دنیا پر لعنت ہے اور جو اس میں اس پر لعنت. ہاں تو وہ ملعون ہونے کی وجہ اور ہے اور قیمتی ہونے کی وجہ اور ہے. قیمتی ہونے کی وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں دنیا سے آدمی اپنی آخرت بنائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنے گی, پھر وہ ختم نہیں ہوگی. آخرت کی دو صفتیں ہیں, بل آخرت و خیروں وابقا, کہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. تو دنیا بہتر بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں حالات آتے رہتے ہیں, یہاں حالات آتے رہتے ہیں, تو یہ بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں ہے, ختم ہونے والی ہے. جی ہاں اور آخرت کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے, اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وقت بھی دینا عطا اللہ دار الآخرہ, تو تجھ کو اللہ نے جو دنیا دے رکھی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. And my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has described this worldly life and all the things in the world, all the materials as mata. Innama hadhihi hayatud dunya mata. That everything in the world is mata. This is just things for use. Something that you use temporarily, after you use it, you finish. This is the saman, this is the things of the worldly life are all mata. Things that we use. Things that we fulfill the needs with, whether it's business, whether it's agriculture, whether it's employment, whether it's whatever it may be, these are mata, these are all used to fulfill the hajat. The mata are those things, those items, that merchandise or those things which fulfill some need. After that hajat is fulfilled, after that need is fulfilled, then that thing is not needed anymore. He gave the example that this chair that I'm sitting on, I need to sit on this chair. After I finish my work on this chair, then I will not need this chair anymore. Then I will leave. So mata are those things that fulfill, they are there to fulfill the need of something, and after that need is fulfilled, they have no more use, they have no more value. And the thing doesn't stay itself after the hajat, or the after the hajat is fulfilled, then that thing is not needed anymore. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, but the akhirah is different. وَالْآخِرَةُ هِيَ الْأَدَّارُ الْقَرَارِ. But the akhirah is the place for being there permanent. رَهْنَا هِي رَهْنَا هِي. رَهْنَا means to stay permanently. The akhirah is for staying. The akhirah is not temporary. The next life is not some short lived, but it's for there to stay all the time. And the person who is samajhdar, the person who is intelligent, will do what? He will use his dunya, he will use his worldly things to get the akhirah. He will use his worldly dunya to get the akhirah of the next life. Because this is the samajhdar person. This is the intelligent person. He will use the temporary to gain that which is permanent and everlasting. He will give up the things which is temporary so he can get what is everlasting and permanent. And the foolish person will do the opposite. He will lose the permanent. He will get rid of the permanent to get something which is temporary and short-lived. And the person, when he loses something, when he gets into this loss, then he gets dhoka. Dhoka means he's deceived. A person gets deceived. And for something which is temporary, he gave up something which is permanent, something which is very valuable, then he feels dhoka. Pashtawa. Pashtawa means regrets. He gave a beautiful example. A person goes to the train station, he goes to buy the train ticket, and instead of giving him a $50 bill, he gives the person a $100 bill and he forgets to get the change. He forgot that I gave him $100 instead of $50 and I spent so much money on this ticket, I was deceived. What happened in his heart? He feels hasrat. Hasrat is a type of burning inside. A person feels burning inside that what did I lose? I lost something. I have been deceived. And there's no remedy for that. After a while, the person will forget. There's no other remedy that a person can do. Similarly, every person, in the hadith that comes to me in a meeting, every person who dies, he will be in some regret. He will be in some hasrat. So the Sahaba asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how could it be that every person will have hasrat, every person will have regret and sorrow and grief? We can understand the evil person or the one who did not do righteous deeds, he will be regretful over his bad situation. But how will the good person even feel hasrat? The reason that even the good person who did righteous deeds will feel hasrat is because he will feel, I wish I could have done more. I could have done more and got even more thawab and got more ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. Giving the example of Allama Gangohi rahmatullah alayhi, one of our great scholars, that the awabin that we do after Maghrib Salah, the Zafal Salah that we usually do 6 rakah. In the hadith it comes 6 rakah is there. In the hadith it also comes 20 rakah. Allama Gangohi rahmatullah used to make 20 rakah of awabin every day. That's like Tarawih Salah. So why? Because he is more samajhdar. He knows the benefit. So a person will feel dhoka, that I wish I could have done more. I wish I could have done more with what I had. This is also be a hasrat. And this is the dawah that Allah subhanahu wa ta'ala gives. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. That with what Allah has given you, with the things that Allah has given you in the dunya, obtain with it الدَّارَ الْآخِرَةَ, the everlasting life. Use whatever Allah has given you. And this was the tabligh of Musa alayhi salam. When Qarun was that person who was very, very wealthy, who had a lot of treasures and a lot of money, Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa alayhi salam to him, and Musa alayhi salam gave him the da'wah, gave him the tabligh, that with what that which Allah has given you, all this wealth, obtain with it, get ad-dar al-akhirah, the everlasting life. And in this, by spending, you will also fulfill the haq and the obligation that Allah has given you or obligated on you in this world. And whatever Allah, now we also hear about the dunya, that the dunya is maguna, dunya is a curse, dunya is a curse, and whatever is inside the dunya is also a curse and maguna. We also hear in the hadith to the near meaning that the value of the world is like not even the value of a wing of a mosquito. Now what's the difference? The difference is that what the dunya is used for. One, Dunya, a person uses, becomes qeemti, becomes valuable. Another person uses, does not use the dunya properly, becomes useless for that person. Actually becomes harmful for that person. Because the person who uses his dunya and loses his akhirah, he is foolish. He has become deceived. Because the akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions two qualities about akhirah. What are those two qualities? وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبَقَى. The akhirah, the next life, is better and also it is everlasting. The next life, the akhirah, not only is it much better than anything in this world, it is also everlasting and permanent. Dunya cannot be better than akhirah. And dunya cannot be permanent like akhirah. These two qualities are specifically for the akhirah and the next life. तो हमको ये दावत दी है कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ. बात तो कारण पर रखकर दी है कि उसको दुनिया दी थी और दुनिया देकर आखिरत की बनाने की दावत दी. वो बात हमारे लिए उतारी पुराने पास कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ. दुनिया से आखिरत बनाने का क्या सामान है? जैसे हल्दी के बनाने के सामान होते हैं, घर बनाने के सामान होते हैं, खाने पीने बनाने के सामान होते हैं. दुनिया से आखिरत बनाने का क्या सामान है? दुनिया से आखिरत कैसे बनानी है? तो दुनिया से आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने दो सबब नाजिल बताए, एक ईमान और एक इल्म. ये दो सबब है दुनिया से आखिरत बनाने के लिए. पहला सबब, पहला सबब ईमान है, अल्लाह को अल्लाह मानना, जैसा कि वो अपने शान सिफात के साथ है जी, उसको ईमान कहते हैं. अमन तो बिल्ला जी कमा हो अब असमाए व सिफाते ही व कबीर तो जमी आकामे ही. ये ईमान है मुजमन कि अल्लाह पर ईमान लाओ कि अल्लाह को मैंने अल्लाह माना, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई काम बनाने के लायक नहीं, कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं, सब कुछ अल्लाह में है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है. तो एक आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमको ईमान दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह. ये ईमान बनाने का, आखिरत बनाने का सामान है. ईमान के बगैर आखिरत नहीं बनेगी. थोड़ा सा भी ईमान हुआ तो आखिरत उससे बनेगी. इसलिए तमाम नबियों के जरिए से अल्लाह ताला ने ईमान की दावत दी है, ईमान की तालीम दी है. हर नबी का ये कलमा हो जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही सब कुछ करने वाला है, उसी के हाथ में सब कुछ है, अपना ताल्लुक उससे पैदा करो. तो आखिरत बनाने के लिए पहला सबब कि वो अल्लाह पर ईमान लाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह. तो अल्लाह ने एक तो आखिरत बनाने के लिए ईमान दिया, दूसरा आखिरत बनाने के लिए अपने इताअत का इल्म दिया. ईमान लाकर मेरी इताअत करनी है, क्योंकि ईमान का तकाजा इताअत है. जैसे माल का तकाजा तिजारत होती है, कि आदमी का माल आया तो मैं तिजारत करूं ताकि ये आगे बढ़े, जी हाँ. ऐसे ईमान का तकाजा क्या है? ईमान का तकाजा इताअत करना है. हाँ, कि अल्लाह पर ईमान लाए हैं कि बहुत अच्छा. तो ईमान का क्या तकाजा है? ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह की इताअत करो. चुनांचे जितने नबी दुनिया में आए वो अल्लाह पर ईमान और इताअत की दावत लेकर आए हैं. वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जब कभी हमने दुनिया में कोई रसूल भेजा है तो वो यही बात लेकर आया है कि अल्लाह को अल्लाह मानकर अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत वाली बनाओ. अपनी मर्जियात पर चलने के बजाय अल्लाह की मर्जियात वाली जिंदगी बनाओ ताकि अल्लाह राजी हो जाए. अल्लाह का राजी हो जाना सबसे बड़ी बात है. फरिदवानु मिन अल्लाह अकबर, फरिदवानु मिन अल्लाह अकबर. अल्लाह का राजी हो जाना ये सबसे बड़ी बात है. और अल्लाह का नाराज होना, अल्लाह का नाराज होना सबसे ज्यादा खतरनाक बात है. ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा खतरनाक और डरने की चीज क्या है, कि अल्लाह का नाराज होना. अल्लाह नाराज है, अल्लाह की नाराजगी के सबसे ज्यादा खतरनाक. और अल्लाह के राजी होना ये सबसे बड़ी बात है. अल्लाह के नाराज होने, अल्लाह के राजी होने को इताअत कहते हैं, अल्लाह के नाराज होने को मासियत कहते हैं, गुनाह कहते हैं अरबी में. मासियत यानी गुनाह. इताअत का क्या असर है और मासियत और गुनाह का क्या असर है? तो दोनों का असर अलग अलग बताया है. کہ اطاعت کا اصل یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی, اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی. اطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. اطاعت کا اثر رحمت ہے, اور معصیت کا اثر, نافرمانی کا اثر کہ وہ اللہ کا غضب ہے, اللہ کا ناراض ہونا ہے, اور اللہ کے ناراضگی سب سے زیادہ شدید ہے. اس لیے نبی آتا ہے دنیا میں تو وہ اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے. فتقوا اللہ واطعون, فتقوا اللہ واطعون, نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ فتقوا اللہ واطعون, اللہ سے ڈرو یعنی اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی اطاعت کرو, یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے. فتقوا اللہ واطعون, اور یہی اصل زندگی ہے کہ آدمی اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاوے اور اپنی اور اس کے اطاعت میں اپنے آپ کو لگاوے. اور اطاعت کا اثر کیا ہوگا؟ اطاعت کا اثر جو ہے وہ رحمت ہوگی, اطاعت کی وجہ سے زندگی کے حالات میں رحمتیں آ رہی ہوں. اس لیے نبی اطاعت کی دعوت دے کر کے آتا ہے, وہی اثر ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has told us through the da'wah that Musa al-Islam gave us to Musa al-Islam gave to Qarun, that from the worldly materials, with the worldly wealth and materials, we have to make our akhirah. What is the saman, or what is the way, or what are the things we need to make our akhirah, to make our next life to become successful? There are two sabab, or there are two ways. What are those two sabab to make our akhirah successful, or to make our akhirah prosperous? Those two sabab are what? Iman and ilm. These are the two sabab which will allow us to make our akhirah prosperous and successful. First is iman, to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And to believe in Allah the way that He's supposed to be believed in. To believe in Allah with His qualities and His sifat. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته. I believe in Allah the way that with His name and with His qualities. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, and I accept all of the ahkam, I accept all of the orders that He has given us. And this iman is based on La ilaha illallah. This is the kalama of all the prophets. Without iman, there is no success. Without iman, there is only failure. Even a tiny amount of iman will be enough for a person to gain success in akhirah. But without any iman, there is only failure. Every prophet came and described or taught the people La ilaha illallah. And number two sabab is the ilm. The ilm of ita'at. The ilm, the knowledge of obedience. The knowledge of how to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Because the taqaza and the demand of ilm is ita'at, obedience. Yani ilm will produce obedience. That is the proper taqaza. That is the proper result of ilm, that is, or knowledge, that will produce obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Just like maal has its taqaza also. Maal is wealth. Wealth is money. The taqaza of wealth is investment and business. That a person has wealth, he will automatically want to invest it, to use it for business, and to make more out of it. All the Anbiya alayhi salam, all the prophets that Allah subhanahu wa ta'ala sent in this world, they were sent to show obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Not a single prophet was sent by Allah except that he should be obeyed by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. The Anbiya alayhi salam, the Prophets alayhi salam, they came to show the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And by the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, a person will get the pleasure of Allah. The pleasure of Allah is come through obedience of Allah. And this is the greatest thing. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. The pleasure of Allah is the greatest thing. The greatest thing is the pleasure of Allah. And the worst thing is the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The worst thing is the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Somebody asked, in one riwayat it comes, somebody asked Isa alayhi salam, what is the most fearful thing? What is the worst thing? He said, Allah ki narazgi. Yani the disobedience of Allah, the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The fact that Allah subhanahu wa ta'ala is displeased. To get the pleasure of Allah, you must do ita'at. To get the pleasure of Allah, you must have obedience. And the displeasure of Allah is not into ma'asiyat. Ma'asiyat means sin and transgression. The effect of ita'at, that is that Allah subhanahu wa ta'ala wants us, Allah says, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul. The effect of ita'at is rahmah. What will happen when we do ita'at of Allah? What will happen when we obey Allah? Then Allah subhanahu wa ta'ala will give rahmah. Allah ta'ala will give compassion and mercy. Allah, the Anbiya and Asar and the effect of disobedience, the effect of disobeying Allah is ghadab, the anger of Allah, the wrath of Allah, the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. All the Anbiya they came, and all the Anbiya they came, they had one message. Fattakullah wa ati'un. Fattakullah wa ati'un. Fear Allah subhanahu wa ta'ala and obey me. And obey my way, obey my procedure. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت دی ہے. کہ ایمان کی نعمت کا کیا تقاضا ہے, اس کا کیا شکر ہے؟ کہ ایمان کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ اصل ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے. اللہ نے اطاعت کے اسباب دیے ہیں, تندرستی دی ہے, عقل دی ہے, کہ ہم اور زمین کو عبادت کے لیے پیدا کر دیا ہے. تو اطاعت کے اسباب ہیں, پھر اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم اتارا ہے. تمام نبیوں کو یہ چیز دی جاتی ہے, ایمان کی دعوت اور اس کے ساتھ علم یعنی تعلیم, تاکہ ایمان کا کیا تقاضا ہے, ایمان کس چیز سے بگڑتا ہے, ایمان کس چیز سے بنتا ہے اور ایمان کی کیا ترقی ہے, اس کو سمجھانے کے لیے نبیوں کے پاس ایک دوسری چیز ہوتی ہے, وہ علم ہوتا ہے. تو ایمان اور علم یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے امت کو دیتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم لینا ہے. جہالت سے اطاعت نہیں ہوتی. جہالت اور جاہل آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے نابینا, اندھا آدمی. جاہل یعنی اندھا, اس کو کچھ خبر نہیں. اندھے آدمی کو کیا پیلا کیا ہے اور چھوٹا کیا اور بڑا کیا, اس کو خبر نہیں. کیوں؟ کہ اس کی آنکھیں بند ہیں, اس کی آنکھیں بند ہیں. اسی طرح جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی شان صفات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے نابینا ہوتا, اندھے ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح ایمان کی روشنی دی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کی روشنی بھی اتاری ہے. یہ دو چیزیں نبی لے کر آتا ہے. ہاں, ایمان لانا یہ تو اصل چیز ہے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے, اور پھر ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے, ایمان کے تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ علم اتارا. جتنی صلاحیتیں اس نبی کی قوم میں تھی اتنا علم ان کے لیے اتارا. جیسے بچے کا جتنا قد ہوتا ہے اتنا اتنا کپڑا ہوتا ہے. جو جو اس کا قد بڑھے گا اس کا کپڑا بڑھے گا. جب وہ اپنے اصلی قد پر جاتا ہے تو اس کا وہ اصلی لباس ہوتا ہے. اب وہ بڑھے گا نہیں, بس وہ رہے ہیں. تو ایسے ہر نبی کے لیے ان کی امت کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت کے ساتھ پھر علم اتارا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہ آخری امت آ گئی. اب اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. ہاں, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں پوری پوری دی گئی. سب چیزیں پوری پوری دی گئی, کیونکہ آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے, آخری امت ہے. اس امت کے لیے ساری چیزیں, ایمان کے کامل دیا گیا, علم کے کامل دیا گیا. ہاں, اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایک تو ایمان میں قوت پیدا کریں. ایک تو ایمان ہوتا ہے عقیدہ, کہ اللہ ایک ہے اور وہی برحق معبود ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا ان پر تمام نبیوں پر ایمان ہے. یہ تو ہویا عقیدہ, یہ نجات کے لیے تو کافی ہے, لیکن کامیابیاں دنیا میں اس پر نہیں ملے گی. ہاں, نجات تو ہو جائے گی جی ہاں آخرت میں, لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کی وجہ سے ڈالتے ہیں اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے علم نازل کیا ہے بندوں کو, تاکہ اللہ پر ایمان لا کر وہ ذمہ داری کیا کیا ہم نے وہ کیا پوری کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جاہلیت تھی. تو جاہلیت کا مطلب یہ تو نہیں تھے کہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے, حاکم حکومت کرتے تھے, تاجر تجارت کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن جہالت کے ساتھ کرتے تھے. یہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس سے اللہ راضی ہے نہ, وہ کرتے تھے. تو تمام چیزیں جہالت کے ساتھ ہو رہی تھی. خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگا کر رہے تھے. طواف کرنا ہے کیونکہ ایک عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے, دوسری جگہ نہیں ہوتی. طواف باقی عبادتیں ہر جگہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی. تو لوگوں کو شوق یہ طواف کرنا ہے, لیکن وہ طواف جہالت کی وجہ سے ننگا کر دے مرد بھی اور عورت بھی. یہ دلیل ہے کہ آدمی اگر جاہل ہوگا تو وہ عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا اور اپنی دنیا بھی صحیح نہیں گزارے گا, کیونکہ وہ نابینا ہے, وہ نابینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور ایمان کے تقاضا پورا کرنے کے لیے علم نازل کیا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داری سمجھے. اور اس علم کی خاص خاصیت یہ ہے, جو علم اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے دیا ہے اس کی ایک خاص صفت ہے. وہ صفت یہ ہے کہ وہ علم اللہ نے حقوق کی معرفت کے لیے دیا ہے. علم دین, علم دین اس کے لیے ہے کہ علم دین جو ہے وہ حقوق کو پہچاننے کے لیے ہے. جی ہاں, دنیا کا علم دنیا کی چیزوں کا پہچاننے کے لیے, بجلی میں یہ ہے, پانی میں یہ ہوا ہے. علم دین جو ہے, علم دین جو ہے وہ حقوق کو پہچاننے کے لیے ہے. اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے, کیونکہ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے جہاں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. حیوانوں کے تعلقات نہیں ہوتے, حیوانوں کے آپس میں تعلقات نہیں ہوتے. جی ہاں, کون ماں کون باپ کون دادا حیوانوں میں نہیں ہے, ہمارے ہاں ہے. ہماری زندگی تعلقات والی ہے, انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق ہے. جی ہاں, ہماری زندگی تعلقات والی ہے, مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ہمارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلقات کی سلامتی کے لیے حقوق نازل کیے ہیں, تاکہ یہ جو تعلقات ہمارے ہیں یہ صحیح رہے. اس لیے کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. تو وہ حقوق کیا ہیں, اس حقوق کی پہچاننے کے لیے علم ہوتا ہے. کہ علم سے اللہ کا حق پہچانو گے, مخلوق کا حق پہچانو گے. علم نہیں ہوگا تو نہیں پہچانیں گے. حضرت معاذ ابن جبل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ, او معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کا حق بتا رہے. حضرت معاذ ابن جبل بڑے صحابی ہیں, بڑے ذی علم ہے, حلال حرام کے بڑے جاننے والے ہیں, زبردست آدمی ہے. وہ اسے پوچھ رہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے. ہاں, نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ علم سیکھے تاکہ اللہ کا حق پہچانے, آپس کے حقوق پہچانے, آپس کے حقوق ادا کریں. تو علم دین جو آتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے. اس میں پہلا حق اللہ کا, کیونکہ اللہ پہلا ہے, اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہ مانتا اول بھلائی سے قبل کا شہی, اے اللہ تو اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں. کان اللہ وزن سے کچھ نہیں, اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا, پھر ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو سب سے پہلا حق کس کا ہوا, یہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہوا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کی تبلیغ کی کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے. تو یہ علم نبوی جو آتا ہے اور علم دین جو آتا ہے میرے دوستو, وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے. یہ دنیا دار الحقوق ہے, یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. تو وہ حق کیا ہے, اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو حقوق کی خبر ہوگی, اور دین نہیں سیکھیں گے تو حاجت کی خبر ہوگی, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. ہاں, یہ تو دین سیکھے بغیر معلوم ہے. ہر جانور کو اپنی حاجت یاد ہے, پیاسا ہوتا ہے تو پانی پر چلا جاتا ہے, اور بھوکا ہوتا ہے تو اپنے چارہ کھانے کی جگہ پر چلا جاتا ہے. جی ہاں, اس کو حاجت کہتے ہیں. حاجت, ضرورت, راحت, اس کا شعور, اس کی خبر ہر جانور کو ہوتی ہے. اس لیے اس سے بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم پر کیا حق ہے, اور یہ دنیا دار الحقوق ہے, کسی کی تبلیغ ہے نبیوں کے ذریعے سے. ورنہ نبیوں کے آنے سے پہلے لوگ حاکم حکومت کرتے, تاجر تجارت کرتے, زمینداری کرتے, سب کچھ کرتے, لیکن وہ حقوق کے برباد تک کر دے. حقوق پتہ نہیں ہوتے تھے اس میں کہ ظالم حاکم ظلم کرتے تھے, تاجر بے ایمانی کرتے تھے, مزدور خیانت کرتے تھے, یہ ہوتے تھے گڑبڑ. جی ہاں, اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ زندگی کے جو حقوق ہیں وہ سب کو معلوم ہو جائے. جی ہاں, اس لیے میرے بھائیوں دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے. یہاں حقوق جاننا پڑے گا اور حقوق ادا کرنا پڑے گا, اس کی تبلیغ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا معاذ تدری ماذا حق اللہ, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ وہ اللہ بڑے ہیں, وہ اللہ پہلے ہیں, ان کا حق پہلے آئے گا. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا حق ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ ہوئی بات کہ یہ سب اللہ پہلے ہیں, اور پہلے کہ پہلے اللہ کا حق ہے اور وہ ہم پر ہے, انسانوں پر اور جناتوں پر. اس لیے یہ دنیا دار الحقوق ہے اور یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, اور وہ حقوق اللہ کے, وہ اللہ کی عبادت. And my dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this ni'mah of iman. And the athar or the effect of this iman is that on the world Allah subhanahu wa ta'ala will give rahmah. And this will come with itaat. How to make the itaat of Allah? How to make the obedience of Allah? Or how to fulfill the obedience of Allah? For this we have to have film. The correct film and the ta'aleem and the learning and the knowledge. How to make what will ilm teach us, or what will ilm give us? It will tell us which iman is correct, which iman is valid, which iman is not valid. How does the iman get ruined? How does it become spoiled? And Allah subhanahu wa ta'ala gave two things to all of the anbiya. Two things were said that Allah subhanahu wa ta'ala gave to all of the prophets. What were they? They were iman and ilm. These two things were given to all of the anbiya alayhi salam. A jahil aadmi, an ignorant person, a person who does not have ilm, is like a blind man. The blind man cannot recognize, he does not know what yellow is and what red is and what big is and what small is. He is blind, he cannot see any of these things. Similarly, a jahil, or a person who does not have the ilm, he does not know the command of Allah subhanahu wa ta'ala. He cannot recognize what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And that ilm is the roshni, that ilm is the light, will give him the light of iman. And the ilm of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, but all the anbiya were given to their ilm according to their ummah, according to the salahiyat and their capability of their ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, last nabi, no other prophet is not. This ummah is the last ummah, the last nation. There will be no other nation to come. All of the, and this is like the example, like the child, when the child is young and small, his clothes are smaller, and as the child progresses in age, then the clothes get bigger, and once he reaches a certain stage, then the size of the clothes of the child will not change. Similarly, they stay that same size his entire life until his death. Similarly, the ummah has progressed, and this ummah, the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is the last ummah. So Allah subhanahu wa ta'ala, they gave the ilm of Nabi sallallahu alaihi wasallam according to the salahiyat and the capabilities of the ummah. And what is our zimmadari? What is our responsibility? What is our obligation that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to fulfill? One is to make our iman strong, to do the quwwat of our iman. One is aqidah. Aqidah is the information, what we have to believe in, who is Allah subhanahu wa ta'ala, we have to believe in the prophets, which prophets we believe in, and about the akhirah. These are the information that we need to know. This is enough for our najat and akhirah. This is enough for our salvation and akhirah. But it's not enough for us to fulfill our obligations in this life. To fulfill our obligations in this life, this is not enough. But rather, what else do we need? We need to have ilm. We need to have knowledge. Before the coming of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before his advent, there was jahiliyyah. Jahiliyyah doesn't mean that they did not know how to, they did not do a rule over people. They did not know how to do things. They did them, but they did them incorrectly. They did things in the wrong manner because they had jahalat. There was no ilm with them. So much so that tawaf of the Kaaba, tawaf of the house of Allah subhanahu wa ta'ala, which is such an ibadah that can only be done in the Kaaba, in Makkah. You can do other ibadah in other places, salat or zikr, etc. But tawaf is so specific, it's so special, you can only do it around the Kaaba. And that special ibadah of Allah, according to their, because they were jahil, they had, did not have the ilm, they thought that we should do this naked, we should do it without any clothes, the men among them, as well as the women. This is the dalil, this is the proof that a jahil person cannot do ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala properly. The person who does not have knowledge, he cannot do ibadah of Allah and worship Allah properly because he is like a blind person. To complete the iman, the ilm is necessary. One of the khas sifat of ilm, one of the khas or specific special qualities of ilm and knowledge is that a person gets the ma'rifat of the hukuk. A person will get the recognition and the knowledge of the obligations, of the rights that he owes to others, whether it be to Allah or the other creation. A person gets the ma'rifat and the recognition of the hukuk and obligations and responsibilities. What is the haq of Allah has on me? What is the haq of Rasul sallallahu alayhi wa sallam? What is the haq of the kitab of Allah? What is the haq of the other people? Because my dear brothers and elders, Allah subhanahu wa ta'ala has made human beings such in this dunya that people have relations. That mother, son, or uncle, friend, neighbor, these are all relationships that Allah subhanahu wa ta'ala has created. This only occurs in human beings. And animals don't have this relationship. Animals don't have this ta'alluqat with each other. This is one of the qualities which makes insan, human being, special from animals. So what are these relationships that Allah has created? What do we owe to these relationships? What do we owe to these people? And what do we owe to Allah? For this we need to have ilm. When a person has ilm, in the dunya he will be able to fulfill his hukuk. In the dunya, in the world, he will be able to fulfill the hukuk and obligation. And in the akhirah, he will see the result of fulfilling those hukuk. He will see the reward of fulfilling the hukuk and obligation, or the sin and the punishment for not fulfilling the obligation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Mu'adh radhiyallahu anhu. Mu'adh was one of the sahaba, very intelligent, very capable, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked him, Atadri ma'adha haqqullah? Do you know what is the haqq of Allah? Do you know what obligation do we owe to Allah subhanahu wa ta'ala? Because Allah is awwal. Al-awwal is Allah. The first is Allah. So we should know the haqq of Allah first. Allah is awwal. And before Allah there was nothing. There was nothing before Allah. Allah is the first. Allah is the most important. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asking him that do you know the haqq of Allah? For this we must learn the deen of Allah. If you don't learn the deen, then if a person does not have ilm, and does not have the ilm of deen, then what he will know, he will only know hajat. He will know only zarura. What is hajat and zarura? Needs. This is like the animal. The animal knows that when I'm thirsty, I have to go to the water. The animal knows that when I'm hungry, I have to go to the pasture and graze on the grass. This ilm or knowledge of the zarura, or this knowledge of the hajat, is even animals even have this. This is not the ilm, but what will the ilm teach us? It will teach us what hukuk we owe to Allah subhanahu wa ta'ala. What obligation we owe to Allah, to His creation, to the Creator? What hukuk we owe to the creation? This dunya is darul hukuk. This world is a place of fulfilling the obligation and responsibility. Anything we do, if the person does not fulfill the hukuk, then he's doing zulm. Then the person is doing incorrectly, whether he's a tajir, whether he's an employer. So the haqq of Allah, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Mu'adh radhiyallahu anhu, what is the haqq of Allah? Then he explained to him, the haqq of Allah is that the obligation that we owe to Allah is that a person must only worship Him alone and must not ascribe any partner to Allah subhanahu wa ta'ala, no sharik to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the haqq that we owe to Allah subhanahu wa ta'ala. So, ye ilm jo Allah ne humko diya hai, wo do qisam ka hai. Ek ilm hai fazail ka, ek ilm hai masail ka. एक इल्म है फजाइल का, एक इल्म है मसाइल का. फजाइल का इल्म का मतलब ये है कि जो जो अमल करने के लिए अल्लाह ने हमको फरमाया है, उस अमल पर अल्लाह हमने क्या देंगे, क्या इनाम इकराम होगा. मसलन आपने असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पर क्या मिलेगा, असर की नमाज पर क्या मिलेगा. हदीस शरीफ में है कि मन सल्लम फर्दैन दखल अल जन्नत. जो आदमी दो ठंडे वक्त में नमाज पढ़ा करेगा वो जन्नत में जाएगा. ये मिसाल लेता हूँ फजीलत की. कि जो आदमी दो ठंडे वक्त में नमाज पढ़ा करेगा वो कहाँ जाएगा? जन्नत जाएगा। ये दो ठंडे वक्त कौन से हैं? एक फजर एक असर। ये असर की नमाज की फजीलत हुई, फजर की नमाज की फजीलत हुई। तो एक इलम है फजाइल का, एक इलम है मशाइल का। मशाइल के इलम का मतलब ये है कि फजर की नमाज की फजीलत मालूम हो गई, असर की नमाज की फजीलत मालूम हो गई। फजर की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? असर की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है? उसके तरीके हैं कि फजर की दो सुन्नतें हैं और दो फराइज़ हैं। निशान दे रहा हूं कि फजर के दो सुन्नतें पढ़नी है तो फजर के दो सुन्नतें हल्की पढ़ना सुन्नत है, उसको हल्की पढ़ो। यानी उनको सबको जाए और काफिरों पढ़ने पढ़ो वाला पढ़ ले। ये तरीका कहलाता है कि फजर की दो सुन्नतें हैं दो फर्ज है। सुन्नतें कैसे पढ़ोगे? हल्की। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दो सुन्नतें हल्की पढ़ते थे? इसको तरीका कहते हैं। फजर की सुन्नत की क्या है? जैसे कि फजर की दो रकात नमाज सुन्नत दुनिया माँ बिया से बेहतर है। ये उसकी अहमियत हुई, ये उसका तरीका हुआ कि फजर की दो सुन्नतों को हल्की पढ़ते थे और फजर की दो सुन्नत दुनिया माँ बिया से बेहतर है। सफर में भी हजरत छोड़ते नहीं थे फजर की दो सुन्नत। क्यों? तो वो दुनिया माँ बिया से बेहतर है। तो उसकी फजीलत भी बताई, उसका तरीका भी बताया। यही चीज सारी जिंदगी है, सारे कामों में है। वो इलम इसलिए उतरा है कि आपको उसकी फजीलत भी याद हो जाए, आपको उसका तरीका भी मालूम हो जाए। तो ये जिंदगी कैसी होगी? फजीलतों वाली, तरीकों वाली। क्योंकि ईमान का यही तकाजा है। ईमान का तकाजा ये है कि इताअत करो, और इताअत इसी तरह से होगी कि अमल को भी जाने, उसके फजीलत को भी जाने, उसके तरीके को भी जाने। ये मतलब है इल्म जिक्र का। हमारे पास है ना कौन सा नंबर है? बोलो। तीसरा इल्म जिक्र, उसका ये मतलब है कि हर अमल की फजीलत जानो, हर अमल का तरीका जानो। फजर की सुन्नत है, हल्की पढ़ी जाएगी, अव्वल वक्त में पढ़ी जाएगी, उसका नाम इल्म जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने हमको यह इल्म दिया है, तो एक फजीलत का इल्म है, एक तरीकों का इल्म है। फजीलत का इल्म जानने के तो शौक पैदा होगा, फजीलत का इल्म जानोगे तो खौफ पैदा होगा। क्योंकि फजीलत वाले इल्म में ये दो चीजें होती है कि नमाज छोड़ने की क्या सजा है, और नमाज पढ़ने का क्या इनाम है। ज़कात छोड़ने की क्या सजा है, ज़कात अदा करने की क्या फजीलत है। तो एक इल्म फजाइल का दिया गया है और एक इलम मसाइल का दिया गया है कि नमाज का क्या तरीका है, ज़कात का क्या तरीका है। इसको इल्म कहते हैं। तो ईमान का तकाजा इताअत है, और इताअत सही जब होगी, जब सही इलम होगा। सही इलम नहीं होगा तो कैसे इताअत करेगा? हर काम से पहले उसका इलम होता है। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाने का इलम होता है। तो हर हुनर से पहले उसका इलम होता है। इस तरह हर अमल से पहले उसका इलम होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको ईमान दिया, और हमारी इताअत सही हो जाए उसके लिए हमारे लिए इलम नाज़िल किया। और वो इलम दो किस्म पर है, एक फजाइल का और एक मसाइल का। एक सीखेंगे तो इताअत सही होगी। My dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us two types of ilm. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gives two types of ilm. One is the ilm of fada'il, and one is the ilm of masail. What is the fada'il? Fada'il means virtues, rewards, what we get for doing the good deed. What are the punishments for the bad deed? For example, we just prayed our salatul asr. What are the fadilat of salatul asr? What do we get by doing, what do we get by praying the salatul asr? As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, وَصَلَّ اللَّبْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. The one who makes the two clock and the two cool times, in the cool times, this person will get, he will enter into Jannah. Yani the Fajr and the Salatul Asr. So this is the Fadilat of Asr. This is the Fadilat of praying. Now what is the Masail? How to pray the Salatul Asr? How to pray the Salatul Fajr? For example, in giving example, that we know in the Fajr Salat, Allah subhanahu wa ta'ala has made farz or obligated on us that there's two sunnah raka and there's two farz raka. And we know the fadilat of fajr salat, that the one who does the two times full salat, that is the fadilat. What is the how to pray the salat? Within that, the procedure, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us that the two sunnah of fajr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do it halki, used to do it light, used to do it short or quick. The two salat, the two rakat sunnah before the fajr, this was done in a light way, in an easy way, quickly. For example, reciting Surah Al-Kafirun and Surah Al-Ikhlas. This is the correct way or the proper way to do the sunnah of fajr salat. And but Rasulullah sallallahu never left the two rakat sunnah. Whether he was traveling, whether he was in Hadar, whether at home, Muqeem, still Rasulullah sallallahu would not leave it, although he used to pray lightly or very quickly. This is why in all things we need to have salah, the fadilat and the tariqat. Tariqat means the masail. The taqaza of iman, the demand of iman is to do amal. But how to do amal properly? This we need to masail. This is what this third, the third point that we keep talking about. Ilm and zikr, this is what it is. Ilm and zikr means that we should have the fadail of the amal, of the deed, and we have to know the masail also, how to do it properly. With fadilat, with a fadilat ka ilm, what will this produce? This will produce shawq and this will produce khawq. Shawq means desire, motivation, inspiration. A person will know the rewards of the good deeds. And this will also produce khawq. Then what will I get if I pray my salat? And what were the punishments for missing the salat? What will a person get for giving the zakat? What are the punishments for missing the zakat? And at the same time, because for everything, we must have the ilm of the masail. Before driving, we have to learn how to drive. Before, without that, we cannot drive properly. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala gives us iman, and the taqaza of iman is ita'at, to obey Allah. How to do ita'at? We must get the ilm and knowledge. Fazail ka ilm hoga, to shauk paida hoga. Isliye fazail ka ilm muqaddam hai masail ke ilm par. Pehle fazail ka ilm lo. تاکہ مسائل پر عمل کرنے مسائل یعنی طریقوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اس لیے فضائل کا علم پہلے لیا جائے گا یہ آسان ہے کیونکہ مسائل تو ہر ایک آدمی کے حاجت کے حساب سے الگ الگ ہے آپ کا نماز فرض ہے پاپا نماز کا علم ان پر حج فرض ہے تو حج کا علم وہ مسائل الگ الگ ہے لیکن فضائل سب کے لیے ہے اس لیے مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے کہ پہلے فضائل کا علم حاصل کرو تاکہ آپ کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے کہ میرے عمل کی کیا قیمت ہے اور میں نے عمل چھوڑ دیا توڑ دیا تو کیا عذاب ہے اسے کیا عذاب ہے اسے کیا سزا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے اس سے آدمی میں استعداد پیدا ہوتی ہے اپنے عمل کی وہ شوق پیدا ہوتا ہے نافرمانی کا خوف پیدا ہوتا ہے اس سے زندگی کا روح صحیح ہو جاتا ہے اس لیے فضائل کا علم مقدم پہلے فضائل کا علم لیا جائے گا ایمان کے فضائل ہیں ایمان کے فضائل ہیں ایک ذرہ برابر بھی ایمان لے کر دنیا سے گیا ہے تو اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہی نہیں دے گا ایک ذرے کے برابر ایمان لے کر یہاں سے گیا فضیلت ہے اب دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے ایسے ہی ہر عمل کی فضیلت ہے اس لیے فرمایا کہ فضائل کا علم مقدم ہے امت میں پہلے فضائل کا علم آئے تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے ایک دفعہ میں نے وہاں دہلی میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے یہ مثال ہے کیا دعا دی ہے جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا دی ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے یہ میں نے وہاں حدیث بیان کی ہمارے ایک بھائی بند انہوں نے اس حدیث کو پکڑ لیا مجھے کہا جب سے تو نے یہ بات سنائی ہے میں نے یہ سنت چھوڑی ہی نہیں مثال ہے کہ آدمی وہ فضیلت سننے سے رغبت پیدا ہوتی ہے کہ جتنے ہمت والے ہوتے ہیں اتنے وہ اپنے رغبت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے فضائل پہلے نازل کیے. ہمارے ہاں بھی پہلے فضائل ہیں تبلیغ میں کہ ہم اپنے عمل کی فضیلت جانیں, اپنے محنت کی فضیلت جانیں, خدمت کی فضیلت جانیں, عبادت کی فضیلت, تو پھر کسی عمل کے چھوڑنے کی ہمت سے بھی شوق ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ دو چار سنتیں وہ پکڑ لی ہے جی ہاں, یا حضور نے دعا دی ہے کہ جو اصل سے پہلے چار رکعت نماز سنت پڑھے اللہ اس پر رحم کرے, کیونکہ حضور دعا دے رہے ہیں. تو فضائل کے علم سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا سیکھنا آسان ہے. آپس میں بھی سیکھ سکتے ہیں, اس کے بھی سیکھ سکتے ہیں, کتابوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. مسائل کے مقابلے میں فضائل کا علم آسان اور ضروری, کیونکہ آدمی ایک عمل کرے اور اس کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا ملے گا, تو ایسا کوئی تعجب نہیں ہے کہ اپنے کوئی آئٹم بیچے اور اس کو خبر نہیں کہ کیا نفع ہوگا. ایسا ہے کوئی تعجب, ایسا کوئی بیپاری ہے کہ کوئی چیز بیچے اور خبر نہیں کیا نفع ہوگا؟ ایسا کوئی نہیں. آدم ایسے ہو گئے کہ اپنے عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل کی فضیلت نہیں معلوم ہے, تو ایسے کوئی تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے اس کو نہ نفع معلوم ہے نہ نقصان معلوم ہے, ایسا کوئی تاجر دنیا میں نہیں. تو ہر آدمی تاجر ہے دنیا سے آخرت بنانے کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضائل کا علم دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس فضائل کا علم سے اپنے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کیوں؟ کہ اس سے شوق پیدا ہوگا اور رغبت پیدا ہوگی, پھر عمل کا طریقہ پوچھے گا. جب شوق پیدا ہوا کہ مجھے فلاں پڑھے سلاد التسبیح کی فضیلت معلوم ہے, سلاد التسبیح کا طریقہ پوچھے گا کہ سلاد التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. جی ہاں, جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوگی اور اس کا شوق پیدا ہوگا تو اس کا مسئلہ بھی پوچھے گا. لیکن شوق ہی نہیں ہے تو کیوں مسئلہ پوچھے؟ اس لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ امت میں سب سے پہلے فضائل پھیلاؤ. کیا پھیلاؤ؟ فضائل سیکھو, فضائل سکھاؤ, فضائل پھیلاؤ, تاکہ امت میں عمل کا شوق پیدا ہو اور بے عملی کا خوف پیدا ہو. کیوں؟ فضائل میں وعیدیں بھی ہوتی ہے, عذاب بھی کی بات میں ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بات کرنے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. پہلے فضائل سیکھو تاکہ اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو, اپنے گناہ کا وبال معلوم ہو. اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے. فضائل کا علم ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. مسائل کا علم کہ مسائل کا علم تو اپنی اپنی ذمہ داری کے مقابلے وجہ سے. مالدار ہے تو اس کو مالداری کا علم چاہیے کہ مجھ پر کیا کیا واجب ہے, کتنی زکات واجب ہے. مالدار نہیں ہے تو نہیں. لیکن فضائل کا علم تو وہ سب کے لیے ہے. اس لیے فضائل دہرائے جاتے ہیں, فضائل پڑھائے جاتے ہیں, سنائے جاتے ہیں, تاکہ امت میں شرح شوق پیدا ہو. یہ مقدم ہے. And my dear brothers, the fadail, mentioning the difference between fadail and masail, the fadail is muqaddam. Muqaddam means we bring it forward first. First we learn the fadail, first we learn the rewards and the punishment for doing misdeeds. This produces a shawl and a desire inside of a person to follow the masail. When a person will learn the fadail and this will produce a shawl in his heart, then this will lead a person to learn the masail. A person gets the shock and desire that I have to do so much, then he will learn, he will learn the masail. That's why Mawlana Yasiyat Rahimahullah, that in our work, we give muqaddam or we do the fadail first. So this will create a shock and a desire inside the heart of the person and a fear of disobedience of Allah. Because even the person knows the fadail of iman, he will know, if he knows, then he will know the value of iman. That even if a little bit of iman, one dharra of iman is such, that if a person leaves this world with one dharra in iman, it is enough for a person to get 10 times bigger, a jannah which is 10 times bigger than this whole world, just for one dharra in iman. And that jannah, which is 10 times bigger than this world, will be forever, not for a temporary amount of time, but for forever and forever. He's giving one example of his, that one time, some time ago, in Delhi, he was giving a bayan. And in this bayan, Hazrat mentioned one of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one fadilat. The fadilat or the reward of doing the four rak'ah of asr before the fard, the four sunnah rak'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, to the effect the words are, Rahimallahu imra'an, salla qabla al-asr arba'an. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam making dua for rahmah. Rasulullah sallallahu making dua for mercy on that person who makes 4 rak'ah before the Asr Salah. So this person, that's our guest, that ever since I heard that hadith from you, ever since I heard that fazilat from you, I never left the 4 rak'ah before. So this, what happened? A person got the shawq, a person got the ragba, a person got the desire, a person will learn the fazilat of salatul tasbih, then he will go and find out what is the method of salatul tasbih. All the amal have fadail, all the amal have fazilat and reward, whether it's ibadah, whether it's khidmah, whether it's dawah. And fadail is easy to learn. You can learn fadail from each other, you can learn fadail from the kitabs, from the books, you can learn fadail from the halaqah. And every person, every businessman knows the fadail of his item. Is there any businessman who doesn't know the item that I'm selling, the item that I'm marketing, I don't know the benefits of it? Everybody knows. So we also have to know the fazilat and the reward of the amal that we are doing. And when will this happen? Then this shawq will come and the person will get the fear of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And masail depends on the individual condition. A rich person's masail is different than a person who's not rich. He has to give zakah, he will give hajj. So that is why masail is not something that we can do as easily as fadail. इसलिए मेरे में बात खत्म है वक्त है नहीं फजाइल मुकद्दम है दावत में फजाइल चलते हैं और दावत फजाइल से फैलती है दावत की मेहनत फजाइल से तरक्की करती है इसलिए हम इस फजाइल के इल्म को जाने उसकी दावत दें और अपनी जिंदगी में भी लाएं और उम्मत की जिंदगी में आवे क्यों ये बुनियाद है कि फजाइल से यकीन पैदा होता है अंदर कि अल्लाह मुझे ये देने वाले हैं और ये सजा होने वाली है फजाइल के इल्म से यकीन पैदा होता है फजाइल के इल्म से शौक पैदा होता है फजाइल के इल्म से खौफ भी पैदा होता है वाइनों का इसलिए ये इल्म मुकद्दम है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर ये इल्म जो है पढ़ा जाता है जिसको सुनो सुनाओ लोगों को इसे सुनने की दावत दो ताकि उम्मत के अंदर अपने दीन की फजीलत अपने काम की फजीलत मालूम हो जाए इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में फिर करके फजाइल का इलम लो ताकि अपने अमल की बदल आ जाए और अपने अमल का शौक और गुनाह का खौफ पैदा हो That is why, my dear brother, even the amal of dawat, with through the fadail, what will happen? Our shawq will increase, our yaqeen will increase, our yaqeen in this world will increase when we hear more and more fadail. And the hope of punishment will also increase in our heart. That's why more and more fadail we have to keep discussing and learning. Okay, baat. Maulana Yusuf sahab farmate the ki hamare deen mein har shobay ke fazail hain, har shobay ke masail hain. Tijarat ka shoba, ज़राअत का शोबा खेती मुलाजमत और नौकरी का शोबा और हुकूमत का शोबा ये चार शोबे हैं जिंदगी में हाकिमों का शोबा ताजरों का शोबा जमींदारों का शोबा मजदूरों का शोबा ये चार शोबे हैं गुजारे के लिए फरमाते थे हमारे दीन में चारों के फजाइल हैं हुकूमत के फजाइल हुकूमत कैसे करनी है उसके तरीके हुकूमत की फजीलत तजारत की फजीलत मजदूरी की फजीलत जमींदारी की फजीलत And my dear brothers, you mentioned Mawlana Yusuf Rahmahullah, he mentioned that in our work, we have the fadail of everything and masail of everything. There are 4 main departments of livelihood or income or worldly work. What is that? Tijarat, business. Number 2, agriculture. Ziraat. Number 3, labor and masuri. Number 4, government. What is Mawlana Yusuf Rahmahullah used to say? In all, we have fadail and masail for all 4 shawas. For all departments, there is fadail as there is masail as well. इसलिए हर शोबे के लोगों को हम निकलने की दावत देते हैं ताजिरों को मजरनानों को मस्जिदों को ताकि वो अपने शोबे के फजाइल समझें और अपने शोबे से अपने आखिरत बना लें That is why we give dawah to all people of all shobas, all people of all departments, all fields and all walks of life, so that in their department or in their walk of life, they can adopt the deen and they can follow the fadail and the masail. Nikalne ki dawah. And we give them dawah to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Nikalne ki dawah. इसीलिए लोगों से वक्त मांगते हैं कि अल्लाह के रास्ते में किए ताकि ये बातें उनके सामने आवे That is why we go in the path of Allah, and we encourage people to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to learn this and to understand this. You cannot get these things by sitting at home. इसलिए उम्मत ने नफर सफर को सुन्नत करार दिया कि उम्मत हरकत करे और उम्मत जो है अल्लाह के रास्ते में फिरे और ये बातें हासिल करे. That is why this safar and nafar and going and traveling is sunnah. Because why person travels, he learns these things, he learns these beneficial things. खुद भी करें दूसरों को उसकी दावत भी है. We should do it ourselves personally first of all and also give dawat and tarheeb and encouragement to others as well. करेंगे इंशाअल्लाह. We have some hard at the market. So you understand?